श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 91 19 सितंबर 1884। शंभु मलिक की अनासक्ति, महापुरुष का आश्रय। श्री रामकृष्ण मुखर्जी आदि से। कप्तान की भी यथार्थ साधक जैसी अवस्था है। केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उसमें बिल्कुल आसक्ति हो जाती है, सो बात नहीं। शंभु कहता था, ऋदु मैं बोरिया बधना समेट कर चलने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा, यह क्या अशुभ भाते बक रहे हो? तब शंभु ने कहा, नहीं कहो, यह सब फेंक कर जैसे उनके पास पहुँच सकूँ। उनके भक्त को किसी बात का भय नहीं है, भक्त उनका आत्मी है, वे उसे खींच लेंगे। गंधर्वों के हाथों दुर्योधन आदि के बंध जाने पर युधिष्ठिर ने ही उनका उद्धार किया था। कहा था, आत्मियों की ऐसी अवस्था होने पर हमारे ही सर पर कलंक का टीका लगता है। रात के 9 बज चुके हैं। दोनों मुखर्जी भाई कलकत्ता लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। कमरे में और बरामदे में टहलते हुए श्री रामकृष्ण ने सुना, विष्णु मंदिर में उच्च स्वर से संकीर्तन हो रहा है। उनके पूछने पर एक भक्त ने कहा, उनके साथ लाटू और हरीश भी गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा इतना शोर इसीलिए हो रहा है। श्री रामकृष्ण विष्णु मंदिर गए, साथ साथ भक्तगण भी गए। श्री रामकृष्ण ने राधाकांत को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा, ठाकुर मंदिर के ब्राह्मण जो पाप कर्म करते हैं, नैवेद्य सजाते हैं, अतिथियों को प्रसाद परोसते हैं, वे तथा अन्य सब सेवक टहलुए एकत्र होकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने जरा देर खड़े रहकर उनका उत्साह बढ़ाया। आंगन के बीच से लौटते समय उन्होंने भक्तों से कहा, देखो इनमें से कोई वेश्या के यहाँ जाता है और कोई बर्तन धोया करता है। कमरे में आकर श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे। जो लोग संकीर्तन कर रहे थे उन लोगों ने श्री रामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, रुपये के लिए जिस तरह देह का पसीना बहाते हो उसी तरह उनका नाम लेकर नाच कूद कर बहाना चाहिए। मेरी इच्छा हुई तुम लोगों के साथ नाचूं। जाकर देखा मसाला पड़ चुका था, मेथी तक सब हंसते हैं। तब मैं क्या डालकर उसे सुगंधित करता। तुम लोग कभी कभी इसी तरह नाम संकीर्तन करने के लिए आ जाया करो। मुखर्जी बंधुओं ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदाई ली। श्री रामकृष्ण के कमरे के ठीक उत्तर वाले बरामदे के किनारे मुखर्जियों की गाड़ी में बत्ती जला दी गई है। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे के ठीक उत्तर पूर्व वाले कोने में उत्तर की ओर मुँह किए खड़े हैं। एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लालटेन ले आए हैं भक्तों को चढ़ाने के लिए। आज अमावस्या है, रात अंधेरी है। श्री रामकृष्ण को क्रमशः प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। श्री रामकृष्ण एक भक्त से कह रहे हैं, ईशान से जरा उसके काम के लिए कहना, गाड़ी में ज़्यादा आदमी देखकर घोड़े को कष्ट होगा। यह सोचकर श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएंगे? श्री रामकृष्ण खड़े हैं, उनकी निर्मल मूर्ति देखते हुए भक्तगण कलकत्ते की ओर चल दिए।